दादा हमरे दुआ के तू इशारा के सहारा दा दिल के ठिकाना दा नया बहाना दा सपना के बारिशन के मौसम के पैमाना दा आपन कारम दा तू देखाई कर दा ई हो तरफ निगाही सभे रुसल बा हे रायल रास्ता आवाले जाहो इतना बायलते जा Thank you.